października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska Agencja Kosmiczna podsumowuje pierwszy dzień Polaka na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W Krakowie został zamknięty rosyjski konsulat. To odpowiedź na akcje sabotażowe rosyjskiego wywiadu. Publiczność jest pod wrażeniem. W Sopocie trwa 24. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Sławosz Uznański-Wiśniewski rozpoczął pracę nad eksperymentami w mikrograwitacji. Astronauta poinformował o tym we wpisie na platformie X, dziękując Polakom za wsparcie. Czuję je cały czas, napisał. Z kolei Polska Agencja Kosmiczna na tej samej platformie podsumowała pierwszy dzień Polaka na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Załoga AX-4 weszła do ISS wczoraj o godzinie 14:14. Astronauci zostali powitani przez członków załogi i świętowali ich przybycie podczas ceremonii powitalnej. Peggy Whitson, rekordzistka pod względem łącznego czasu spędzonego w kosmosie, wręczyła członkom załogi ich oficjalne odznaki astronautów i numery lotów orbitalnych. Załoga spędziła resztę dnia na urządzaniu się, rozłożyli swoje sypialnie i zaczęli aklimatyzować się do życia w mikrograwitacji. Wykonali również kluczowe zadania operacyjne, w tym rozpakowywanie ładunków z kapsuły Dragon. Misja z Polakiem na pokładzie ma potrwać około 2 tygodni. Stany Zjednoczone zrywają rozmowy handlowe z Kanadą. Donald Trump ogłosił to po nałożeniu przez Kanadę podatku cyfrowego na amerykańskie big techy. To bezpośredni i jawny atak na nasz kraj, skomentował amerykański przywódca. Zapowiedział zerwanie rozmów ze skutkiem natychmiastowym, a w ciągu 7 dni Amerykanie mają ogłosić nowe stawki celne dla Kanady. Rosyjski konsulat w Krakowie zamknięty. Rosyjscy dyplomaci po decyzji polskiego MSZ-u zamknęli dziś placówkę i opuścili Kraków. Decyzja jest odpowiedzią na udowodnione przypadki akcji sabotażowych rosyjskiego wywiadu w Polsce. Dyplomaci i pracownicy konsulatu przy akompaniamencie hymnu Rosji z drzwi do kamienicy przy ulicy Biskupiej zdjęli godło i zwinęli flagę. Do 2 autobusów zapakowali wyposażenie konsulatu oraz dokumenty i wyjechali z Krakowa. Po decyzji polskiego MSZ jeden z rosyjskich dyplomatów musi opuścić nie tylko Kraków, ale też Polskę, mówi Władysław Teofil Bartoszewski, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Staramy się ograniczać ruch niektórych pseudodyplomatów rosyjskich po terytorium Unii Europejskiej, właśnie z tego powodu, że oni zajmują się działalnością nawet nie szpiegowską, tylko sabotażową. Budynek przy ulicy Biskupiej w Krakowie przejął ponownie jego właściciel, spółka PKP. Według informacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych strona rosyjska nie podjęła jeszcze decyzji o zamknięciu w odpowiedzi jednej z polskich placówek dyplomatycznych w Rosji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Oprócz ambasady w Moskwie, Polska ma jeszcze konsulaty w Irkucku i Królewcu. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe chce w przyszłym roku rozpocząć proces kupna nowego śmigłowca ratowniczego, bo doszło do poważnej awarii Sokoła. Cała procedura od przetargu do dostawy może potrwać nawet 5 lat. Do czasu powrotu Sokoła z naprawy wsparcia udziela Wojsko Polskie. Dziś w Zakopanem odbyło się wyjazdowe posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw rozwoju i wsparcia ratowniczych służb górskich. Ratownicy opowiedzieli posłom o swoich potrzebach i wyzwaniach. Słuchowisko na żywo Wybór Artura Pałygi to jedna z atrakcji 24. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. W Teatrze Wybrzeże w Sopocie przed publicznością wystąpiły wybitne aktorki Anna Dymna i Wiktoria Gorodeckaja w rolach matki i córki. Publiczność była zachwycona aktorskimi kreacjami, tematem sztuki i podpatrywaniem kuchni radiowego teatru. Niesamowite i emocje i płacz aktorek, po prostu wzruszenie ogromne. Ja się na końcu popłakałam. Piękna sztuka, jedna aktówka, ale taka bardzo przejmująca. Będąc w pewnym wieku i mając już dorosłe dzieci, to jakbym o sobie słyszała te same problemy. Jest to po prostu z życia wziętej. No i rzeczywiście rewelacyjna gra obydwu aktorek. No to jest po prostu mistrzostwo. Jutro o 17:00 zostanie zaprezentowane słuchowisko na żywo. Każdy człowiek jest wymyślony. Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk z udziałem Grażyny Wolszczak i Bartosza Opani. Klimat. W całej Polsce oddychamy dobrym, a nawet bardzo dobrym powietrzem. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w sieci krajowej wynosi 39%. Zagrożenie pożarowe w większości lasów jest małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dowiedz się więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. RTV Euro AGD. Teraz wyjątkowa promocja. Tylko do poniedziałku przy zakupie piekarnika parowego wraz z płytą indukcyjną Electrolux. Zmywarka do zabudowy za złotówkę. Tak, dobrze słyszysz. Zmywarka jedynie za złotówkę. Promocja na wybrane produkty marki Electrolux. Taka okazja tylko do poniedziałku. Nie przegap. Szczegóły w tym regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No powiem szczerze, że tak tradycyjnie podczas serwisu staram się przejrzeć ten internet, czyli PIPS, ale nawet w tym internecie dzisiaj tak, jeżeli chodzi o listę przybojów, mało się dzieje. No ale są wakacje, przecież wszyscy albo na kajakach, albo na trzepakach, albo w lesie pod namiotem. Pierwsza trójka. Lista przebojów. A my jesteśmy na Myśliwieckiej 357, w liście przebojów jeszcze przez 50 minut. Dobry wieczór, cześć, hej, Aloszka. W tekście odnoszę się do jednego z braci Karamazow z książki Fiodora Dostojewskiego, Aloszy. To piosenka o naiwności, nadziei i roli szeroko pojętej relacji z Bogiem. Mówi Aleksander Zajdel, wokalista i lider zespołu Metro, lubianego przez słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. 7 do góry na 13. Hej Aloszka w 59. notowaniu. 13,5 minuty po 21. Oj, co to będzie, co to będzie, co to będzie. W tej godzinie wszystko się wyjaśni. 2 dwójki, 7 trójek. Proszę do nas jeszcze zadzwonić, bo nie wiemy, czy jesteście dzisiaj z listą przebojów. Ale wiemy, że jest na niej formacja Pet Shop Boys na miejscu 12. I to dokładnie. I remember wondering, who am I, and what will I turn to be? I know where I have to go to unlock the secret of me. Won't be long till I live my invented life. Well, all I tu chyba jakiś efekt przyciągania do listy działa, bo Pet Shop Boys jakoś nie mogą się z nią rozstać. New London Boy, a to chyba dobrze, bo to grupa popularna wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. 10 do góry na 12. 17,5 minuty po 21. 59. notowanie pierwszej trójki. Dobry wieczór, witamy. O, witamy pana bossa, Bruce Springsteen na 11. Blind Spot. Można głosować, cały czas można głosować. O tym przypominam i przypominał będę. We inhabited each other like it's some kind of disease. I thought that I was blind, but I was crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings up and down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mixed that blood together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, praying my restore. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Bruce Springsteen, Blind Spot, dwa piętra niżej, na 11 w naszym dzisiejszym notowaniu. No właśnie, płyta Bruce'a Springsteena się ukazała, ciekawe. To pewnie mało obiektywnie u Marka, Mariusza Owczarka to w nocy. 19,5 po 21, no słyszymy już pierwsze dźwięki tej piosenki. Przyznam się, że prawie już w całości znam ją na pamięć, ale nie będę śpiewał na antenie, bo nie od tego tu jestem. Jestem tu od tego, żeby przypomnieć numer telefonu 2273, to na pewno lista @polskieradio.pl, no i fanpage na Facebooku Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Kaśka Sochacka, Szum na 10. Kaśka Sochacka, Szum, dwa piętra wyżej, na miejscu 10 w dzisiejszym notowaniu. No dobry wieczór, serdeczne pozdrowienia od stałych słuchaczy ze Świnoujścia. Tylko chciałem powiedzieć jedno. Póki żyć będziemy, Trójki słuchać też będziemy. Wszystkiego dobrego. O proszę, jeszcze jak zarymowane. No to jesteśmy spokojni, póki żyć będziemy, Trójki słuchać też będziemy. No to miło i pozdrawiamy Świnoujście. Formacja The Cure, minus 4 na 9. All I Ever Am. Turn on every time. All I Ever Am, formacja The Cure na naszej liście. Czy to dziś ostatni raz? Nie wiadomo. Teraz na 9, 4 piętra niżej niż tydzień temu. 25,5 minuty po 21. Kto wypoczywa? Kto wakacjuje? No na pewno nie Daria i na pewno nie Artur, bo oni na 8 bez zmian. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że jestem z tym po prostu sam. Nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa. Jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym stalą się dwa domy. Dziwna, Daria Zawiałów, Artur Rojek. Tydzień temu na 8, dziś też na 8. Lista małpa polskieradio.pl. Można pisać, można dzwonić. No i co ja mam teraz zrobić? Dzień dobry. Nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Czyli, że pan to teraz nagra, a potem mi się w Trójce, tak? Okej, dobra. No to witam wszystkich trójkowiczów i życzę miłego słuchania i pozdrawiam wszystkich w radiu. No to my też pozdrawiamy wszystkich w radiu, życzymy miłego słuchania. No teraz to będzie największy skok w tym notowaniu, bo to 17 pięter na 7. Billie Eilish, Birds of Feather. Posłuchajmy, bo to piękne. Please.

ludzi drwić. Bagno, bagno, ludzkie bagno topi nas. Bagno, bagno, ludzkie bagno zmieni w bagno. Ludzkie bagno zmieni w bagno. Ludzkie bagno zmieni w bagno nas. Mówiłem już, że często po liście wracając do domu śpiewam refren tej piosenki. Nie wiem, jakoś tak mi został. Bagno, formacja Bielizna, czwarte miejsce bez zmian. Jesteśmy w 59. notowaniu i 17 minut do 22. No dobrze, podium, moi drodzy. Zacieramy ręce, skoro podium, bo sytuacja już się robi naprawdę gorąca. Na miejscu trzecim, bez zmian, Dżem, Dusza. No to słuchamy. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. I nadszedł ten moment, stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. Thank you. formacja Jam wraca po latach. Sebastian Riedel jako wokalista. No i nowe, no już nie takie nowe, ale ostatnie nagranie Dusza na miejscu trzecim. Na miejscu trzecim obronionym w 59. notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. 11,5 minuty do 22, a nasz telefon cały czas dzwoni. Dzień dobry. Chciałam serdecznie Was wszystkich pozdrowić, prowadzącego, słuchaczy, i powiedzieć, że już troszeczkę mnie nudzi. Od tylu tygodni siedzimy i słuchamy to samo. Co zrobić? Może zrobić jakąś zmianę? Jakiś miks? Może jakieś podmianki? Nie podmianki, nie zmiany, nie miks, ale głosujemy, wybieramy. Jest 100 nagrań w zestawie, 100 nagrań. Możemy przebierać, wybierać, głosować, bo na tym to wszystko polega. Na miejscu drugim, w 59. notowaniu, The Cure Alone. Cure Alone z pierwszego na drugie w 59. notowaniu naszej listy. A my w wakacje zaczynamy wejściem na rysy. Chcielibyśmy pozdrowić Trójkę i wszystkich słuchaczy. Bardzo podobała nam się piosenka Jamu. Jutro wspinamy się i mamy nadzieję, że zdobędziemy najwyższy szczyt Polski. Pozdrawiamy. No to my też mamy nadzieję, że zdobędziecie najwyższy szczyt Polski. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. Dziękujemy serdecznie za ostatnie 3 godziny na antenie Trójki. A najwyższy szczyt w naszym dzisiejszym notowaniu zdobył Tom Pigment, Toast, nowy numer 1. Po 22 Piotr Metz.